لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. یہ باب اس باب سے پہلے جو سابقہ حدیث پڑھ رہے تھے اس میں آخری جملہ رہ گیا تھا، ولو لبثتو فی السجن طول ما لبث یوسف لعجبت الداعی، اور اگر میں اتنے لمبے عرصے تک قید خانے میں رہتا جتنے لمبے عرصے تک قید خانے میں یوسف علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد کوئی مجھے بلانے آتا چلیے بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، تو فوراً اس کی آواز میں لبیک کہتا میں نکل جاتا وہاں سے قید خانے سے. اس جملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی، کیسے صبر والے تھے یوسف علیہ السلام کہ اتنے دنوں تک مدت تک قید میں رہے، اور اس کے بعد پروانہ آ رہا ہے بادشاہ بلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں گنہگار تھا یہ بھی گناہ تھا، جب میری برات ظاہر ہو جائے تب میں قید خانے نکلوں گا ورنہ نہیں نکلوں گا. تو اس طرح سے ان کے یہاں متانہ سنجید کی صبر پایا جاتا تھا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هادي عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. اباكم سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. باب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ فقالوا ارموا وأنا معكم. فقال ارموا وأنا معكم كلكم. ارموا وأنا معكم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم. قصة إسحاق بن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قائلين للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ قال اكرمهم اتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسالك. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسالك. قال افا عن معاذ العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا سبيل أبي حديث آجدي إذا فقدوا فإذا فقدوا. باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إلى قومه أساء قومه. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الهناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للمؤمن عليه السلام ان كان لا جلد بازی میں کریں گے تو اب دیر لگے گی، آرام سے تو بیٹھے بیٹھے لگے گی. ان کان لا ابھی الى رکن شدید. ابھی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت آئی ہے اس کے اندر یہ جملہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کان لا ابھی الى رکن شدید، لیکن اس موقع سے بہرحال ان سے تھوڑا سا ایسا ہوا اور رکن شدید سے کسی اور کو مراد لے لیا. قوله فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون أنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يعني سب ایک معنی استعمال ہوتا ہے کسی کو نہ پہچان پانا، تو انکرهم نکرهم استنکرهم سب کا ایک ہی معنی ہے. يزرعون دابرا ان دابر هؤلاء مقطوع مصبعين دابر آخر کے معنی میں ہے. صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين لبسبيل مقيم كمان لبي طريق مقيم كمان يعني بركنه بمتاعه لأنه قوة يعني تولى بركنه في استمرار دي هي جو ان کے ساتھ تھے کیونکہ وہی ان کی قوت ہے. ترك المحتمل ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مراد کیا ہے؟ ان کی طرف مائل نہ ہو آپ. حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسدي عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من يدكر. باب قول الله عز وجل والى ثمود اخاهم صالحا وقوله كذب اصحاب الحمر المرسلين. الحمر موضع ثمود، واما حرس الحمر حرام، وكل ممنوع فهو حمر ومنه حمر محجور، والحجر كل بناء تبنيه وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجر كأنه حجر كأنه مشتق من محتوم مثل قبيل من مقتول، ويقال للأنثى من القيد حجر ويقال للعق حجر وحجر. يقول حجر كما بہت سارا آتا ہے جو گھوڑی ہوتی سے بھی کہا جاتا ہے، عقل کو بھی کہا جاتا ہے حجر. وأما حجر اليمامة فهو المنزل. ہاں حجر وہ الگ ہے، حجر جو فتح کے ساتھ ہے وہ جگہ کا نام ہے. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي عقر الناقة فقال إن كذب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. تو ناقا جو صالح علیہ السلام کی اوٹنی تھی اس کو ذبح کرنے والے کا تذکرہ فرمایا آپ نے، کہا فانتدب لها رجل، ایک آدمی اس کے لیے تیار ہوا جو اپنی قوم کے اندر قوت والا عزت والا شخص تھا، جیسے کہ آپ لوگوں درمیان کون ہے ابو زمعہ جیسے، ویسے ایک آدمی تیار ہوا، اس نے جا کر کے صالح علیہ السلام کی اوٹنی کو ذبح کیا. حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن قال حدثنا يحيى بن الحسان بن حجان ابو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوه تبوك غزوہ تبوک میں جو تشریف لے جا رہے تھے آپ اور راستے میں حجر کا علاقہ پڑا، وہاں جب اترے آپ تو آپ نے حکم صادر فرمایا تھا کہ وہاں کے جو کنویں ہیں کسی کنویں سے کوئی پانی نہ لے، نہ تو پینا ہے اور نہ ہی مشکیزوں میں بھرنا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے وہاں سے کنویں سے پانی لے کر کے آٹا گوند لیا ہے، مشکیزوں بھر لیا ہے، فرمایا ہم نے وہ آٹا پھینک دیجیے آپ لوگ یا جانوروں کو کھلا دیں. یعنی پانی بھر رکھا سب اڈیل دیں، ان کنویں کا پانی نہ استعمال کریں. وابي الشموس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقاء الطعام، وقال ابو ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من اعتدل بماء جتنے بھی اس کے پانی سے آٹا گوند لیا ہے تو کیا کرے وہ سب پھینک دے، مراد صاحب کا سارا ایک طرف ڈال دیں، استعمال نہ کریں اسے. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمود الحجرة والسبت من ديارها واعتدلوا به، فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدركوا ما اتقوا من ديارها وان يعرفوا الحبل العجينه، وامرهم وان يعرفوا الحبل العجين اور جو عجين آٹا گدا ہوا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیں. اور کہا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لیں جس کنویں کا پانی اونٹنی شعیب علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی، اس سے پہلے باقی کسی اور کنویں کا پانی نہ لیں. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تقتلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحيل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا راوي قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم. باب قوله ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكريم بن كريم بن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام. باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں ان کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، جن میں سے اکثر روایتیں وہ ہیں جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جن میں کسی نسبت سے بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا. حدثنا عبید اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ قال اخبرنی سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس قال اتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن عرب تسألونی الناس معادن خيارهم في الجاہلیۃ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني عبده عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. حدثنا بدر بن المحبري قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ملي ابا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس قالت انه رجل اتيت متى يقوم مقامك رفقه فعادت قال شعبه فقال في الثالثه والرابعه ان كنا صواحب يوسف ملي ابا بكر. یہاں پر ان کن صواحب یوسف کلمے کی وجہ سے. حدثنا ربیع بن یحیی قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ابا بكر رجل فيصلي بالناس يوسف ابا بكر رجل كذا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فقالت عائشہ ان ابا بکر رجل کذا فقالت مثله فقال مروا ابا بکر فلتكن صواحب یوسف فاما ابو بکر رضی اللہ عنہ في حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال حسین عن زائدة رجل رقیق. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو البلاد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمه بن هشام، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد مضغتك على مضغ، اللهم اجعلنا سنين كثيرين، اللهم اجعلها سنين كثيرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء هو ابن اخيه ويلية قال حدثنا جويلية بن اسماء عن مالك عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله يوسف لقد كان ياتي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم اتاني الداعي لاجلته. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن قبيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة عما قيل فيها. مسروق کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان سے سوال کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو لوگوں نے باتیں پھیلائی تھی اس کے سلسلے میں، تو انہوں نے واقعہ بیان کیا. عما قيل فيها ما قيل قالت بينما انا مع عائشہ رضی اللہ عنہ جالستان کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میں اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اتنے میں ایک انصاری خاتون آئی اور وہ کہہ رہی تھی فعل اللہ بفلان و فاللہ تعالیٰ فلاں کا ایسا کرے اور ویسا کرے، حسام بن ثابت کے بارے میں یا نمستہ کے بارے میں کہ فلاں کا اللہ تعالیٰ ایسا کرے ویسا کرے، تو میں نے ہی کہہ دیا اس عورت سے آخر کیوں ایسے کہہ رہی ہو، تمہارا بیٹا ہے مستہ اس کے بارے میں تو ایسے ایسے کیوں کہہ رہی ہو. نما ذکر الحدیث تو اس خاتون نے کہا اسی نے تو ساری بات پھیلائی ہے، اسی نے میرے بیٹے نے ساری بات پھیلائی ہے اس لیے انہوں نے کہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا کیا بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کون سی بات ہے، انہوں نے کہا ہماری بارے میں سب کچھ ہے. فأخبرتها قالت فسمعه ابو بكر رضي الله عنه کیا ابو بکر میرے والد صاحب کی بات معلوم، لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، کہا کہ ہاں معلوم ہے. قالت نعم فقرت مغشيا عليها اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی کھا کر کے گر گئے. فما أفاقت إلا وعليها حمى جب انہیں ہوش آیا تو ان کو بخار آ گیا تھا اور کپکپی کے ساتھ بخار آیا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه آپ آئے کہا کہ کیا ہو گیا اس کو، آپ بخار کیسے ہو گیا. تو ان کی والدہ ام رومان کہہ رہی میں نے کہا کہ اس کو بخار آ کسی نے کوئی بات نہیں بتا دی کسی نے اس کی وجہ سے بخار آ گیا انہیں تحدث به فقالت والله بہت ہی لمبی حدیث ہے اس کا ایک مختصر ٹکڑا یہاں ذکر کیا گیا ہے باقی تفصیلی روایت انشاءاللہ آئے گی صاحب کا صفحات گزر چکی ہے آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے پوری روایت کی کہاں کہ اگر میں قسم کھاؤں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے قسم کھا کر کہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا میرے بات نہیں مانیں گے اور اگر میں کوئی عذر پیش کروں میرا عذر نہیں قبول کریں گے آپ لوگ میری اور آپ کی مثال ایسی جیسے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی مثال ہے ان کے بیٹوں میں کون ہے یوسف علیہ السلام کسی مناسبت سے حدیث یہاں پر آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سنائی تو کہا کہ بحمد اللہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں باقی کسی اور کی تعریف تفصیل سے انشاءاللہ روایت آئے گی وہاں پر دیکھیں گے آپ کہ عورتوں کے سلسلے میں عورتوں کی بات کی تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے تعدیل النساء بعضهن بعضا اس سلسلے میں انشاءاللہ مفصل یہ حدیث آئے گی تو عروہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا خیال ہے آپ کا یہ اللہ تعالیٰ قول حتی اذا استیأس الرسل جب رسول مایوس ہو گئے وظنوا انہم قد کذبوا تو یہ کذبوا ہے یا کذبوا ہے صحیح کیا ہے کذبوا ہے یا کذبوا ہے قالت بل کذبہم قومہم نہیں ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی تھی لہذا کذبوا یا کذبوا ہے کذبوا ہے انہوں نے کیا کہا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے یہ کذبوا یہاں پر ہے تو میں نے کہا اس میں ظن کی کون سی بات ہے انہیں تو یقین تھا اس بات کا ہماری قوم نے تکذیب کی ہے کہ یہاں ظن کہنے کا مظن انہم قد کذبوا کا مطلب ہی رہ جاتا ہے اس کا مطلب کہ ان کو گمان ہوا کہ میری قوم نے تکذیب کر دی علم ہونا چاہیے تب تو ظن کا کیا ہونا چاہیے تھا علم ہونا چاہیے تھا اس سے معلوم ہوتا کہ کذبوا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا اور یہ تصدیق کر دی ان کی کہا جی اور وہ لقد استيقنوا بذلك یقین تھا ان کو انہیں یقین تھا کہ ہماری قوم نے تکذیب کر دی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کذبوا یہاں پر ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب پھر کذبوا ہونا چاہیے جب یقین تھا اور یہاں ظن استعمال کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ ظن اور کذبوا دونوں نہیں بیٹھ سکتا پھر کے مالا کیا ہونا چاہیے کذبوا ہونا چاہیے تھا کہا معاذ اللہ رسول کبھی اپنے رب کے بارے میں اس طرح کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں اصل مفہوم یہاں پر یہ ہے وظنوا انہم قد کذبوا اگر کہتے ہیں تو کذبہ معنی کیا ہوتا ہے کذبہ معنی جھوٹ بولنا کذبہو معنی کذبہو کسی سے جھوٹ بولنا کذبہ معنی کذبہ فلاں شخص جھوٹ بولا گیا فلاں شخص سے کوئی جھوٹ بات بتا دی گئی تو کیا کہیں گے کذبا فلان فلاں سے کوئی جھوٹ بات بتا دی گئی تو کہا کہ اگر آپ کہیں کہ کذبو تو کیا معنی ہو جائے گا رسولوں کو گمان ہو چلا کہ شاید ہم سے جھوٹا وعدہ ہوا مدد آئے گی اللہ کی کذبو پڑھے تو کیا معنی ہو جائے گا رسولوں کو یہ گمان ہو چلا کہ ہم سے جھوٹی بات کہی گئی تھی کس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انہوں نے کہا معاذ اللہ لم تکن الرسل تظن ذلك بربی اپنے رب کے بارے میں رسول کبھی یہ گمان کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جھوٹی بات بھی بتائی گئی تھی جھوٹا معاہدہ کر دیا گیا تھا کہ مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیت ہے یہاں جو کذبوا میں اس وجہ سے کہہ رہے ہوں ہے کیونکہ یہاں پر اتباع الرسل مراد ہے وظنوا انہم قد کذبوا اور اب تو یہ نبیوں کو یہ گمان ہو چلا اب تو جو لوگ ہم پر ایمان لائے ہیں وہ بھی تکذیب کر دیں گے ان کی طرف سے بھی تکذیب ہماری ہو جائے گی جو نہیں مانتے تھے وہ تو نہیں مانتے تھے ان کے بارے میں دن نہیں ہے اب دن کس کے بارے میں ہو چلا یہ اتباع الرسل کے بارے میں کہ وہ لوگ چند لوگ ہمارے ساتھ ہیں اب گمان ہوا کہ ان کی طرف سے بھی ہماری تکذیب ہو جائے گی. وظنوا انہم قد کذبوا کذبوا, تو تکذیب کس کی طرف سے, کس کی طرف سے, مخالفین طرف سے, اتباع کی طرف سے, یا اتباع کی طرف سے مراد ہے. تو انہیں یہ گمان ہو چلا کہ اب تو ہمارے جو اتباع ہیں ان کی طرف سے بھی ہماری تکذیب ہو جائے گی, جھٹلا دیں لوگ, زمانے سے وعدہ کرتے چلے آئے ہوتے دائم مت آئے گی, اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد آج تک مدد نہیں آئے, تو سب ساتھ چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. یطال علیہم البلاء واستاخر عنہم النصر, لمبی مدت بلا جھیلی, مدد نہیں آ رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی تھی ان سے تو مایوس ہو گئے رسول, یہ تو ایمان لانے والے نہیں. اور آگے, ہاں اور آگے, اب یہ گمان ہو چلا کہ اب تو ہمارے اتباع بھی ہماری تکذیب نہ کہیں کر بیٹھے. جب اس کیفیت میں پہنچ گئے انبیاء کرام, جا نصر, اتب اللہ تعالیٰ کی مدد موقع چاہیے, تو بتائے دیکھو کذبوا کا یہ مفہوم ہے, کذبوا کا یہ مفہوم ہے. یہ ایسا سے باب استفاق سے استعصا فلم مستے اسومن ہو خلسو نجیا, فلم مستے اسومن ہو اشارہ اس کی طرف ہے. یہاں پر یوسف علیہ السلام سے جب مایوس ہو گئے کہ نہیں مل سکتی یوسف علیہ السلام, لا تئی اسوم روح اللہ, بس یہ اللہ تعالیٰ سے امید لگانے سے مایوس نہ ہو آپ لوگ, یہ بھی یوسف علیہ السلام کی تصویر میں موجود ہے. کیا جی بدنو مولانا سمبر صاحب نے کی جو ہماری طرف آسم کی طرف کون سی ہے, بدنو انہوں کر کو دبو, تو اس کا مفہوم کیا ہے نہیں سوکھ گیا سننا میں نے دیکھا اس وقت جو آشر رضی اللہ تعالیٰ بتایا اس کے مفہوم ہے, لیکن جو اپنی قیرت ہے بلا بدنو انہوں کر کو دبو اس کا صحیح مفہوم پھر کیا بنے گا نہیں میرے ذہن میں اس وقت. قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام. باب قول الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه الآية ارتض اضرب يركضون يعدون. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل رضيانا قر عليه رجل جراد, مراد جماعه جراد جدي دل آ کر کے ان کے سامنے گر گیا. رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اتركك اغنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن برقتي. اس سے پہلے بھی روایت یہ آ چکی ہے کہ بے لباس ہو کر کے نہانے کا حکم کیا ہے, وہاں یہ روایت آ چکی ہے, گفتگو بھی اس طرح ہو چکی ہے. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا يقال لواحد وجهتين والجميع نجي ويقال خلص نجيا. تو نجي کا لفظ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا والجميع انجيا, جمع لانا چاہے تو انجیا بھی لا سکتی ہے. يتناجون تلقفوا ما يفقون, تلقفوا نکل جانے کے معنی میں, تلقفوا یا تلقفوا آپ کی اعتراض میں نکلنے کے معنی میں. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز ہوتا ہے, کئی ابواب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ حدیث جب آئی تھی وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ناموس کا مطلب نہیں بتایا تھا, جہاں امام بخاری نے بتایا کہ ناموس کا مفہوم اور معنی کیا ہوتا ہے. اس کا حوالہ بھی میں نے وہاں پر دیا تھا کہ مقام پر خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ناموس کا معنی کیا ہوتا ہے ذکر کیا ہے. باب قول اللہ عز وجل وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهله امكثوا مما نذكر لعلي اتيكم منها بقبس أوجد على النار هدى فلما أتاها دنيا يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما المقدس بالواد المقدس مراد وادي مبارك طوى اسم الوادي وادي كنام طوى سيرتها حالتها يا سيرة الأولى حالتها الأولى کے معنی میں والنها إن في ذلك لآيات لأولي النهى نهى سبرا أولي التقى مراد ہیں تقوى والے بملكنا بأمرنا بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم تو ملكنا سبرا بأمرنا بذات خود ہمیں نہیں کیا سامری کا کارنامہ تھا سر ہوا شقیا کے معنی سے بدبخت ہونے کے معنی میں فأصبح فؤاد أم موسى فارغاً فارغاً مراد ہر چیز سے خالی سوائے کس کے موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے سب چیز سے خالی ہو گیا میں یہ ردعین یصدقنی ردعین کے معنی آگے چلیے معنی بتا رہے ہیں آگے یصدقنی ردعین کے معنی ہوتا ہے مغیث کے معنی میں معین کے معنی میں آتا ہے ردعین یفتشو یفتشو دونوں استعمال ہوتا ہے یفعلو اور یفعلو دونوں ظن پر آتا ہے یتشاورون ان الملأ یتمرون بکا یتشاورون کے معنی میں رزقاً عونا یقال قد ارزقته على صنعته اي اعنه تو رد یہ عون مدد کے معنی میں آتا ہے فلاں کے کاروبار میں نے اس کا تعاون کیا تو ارداتو کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا جدوت من النار جدوا کے معنی لکڑی وقت انگارہ جسے کہتے ہیں انگارہ ہو جس میں شولے نہ اٹھ رہے ہوں سنشد عضوک کا بھی آخی تو اس کا معنی ہے سنعینک کسی چیز کو بھی تقویت پہنچائیں تو گیا کہ اس کے لیے آپ نے عضو بنا دیا کسی کو وقال غیرو یہ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی روشنی میں ان کلمات کے معنی بتائے گئے اب دوسرے لوگوں کے اقوال روشنی چند کلمات کے اور معنی وقال غیرو کل مال من ذکر تم تمہ فا فا کیا وعلی العقدۃ من لسانی یفقہ قولی عقدہ جسے کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی حرف نہیں ادا ہوتا ہے اس سے کوئی حرف نہیں ادا ہوتا کسی سے مثلاً سین مثلا ادا نہیں ہوتا ہے کسی سے عین نہیں ادا ہوتا ہے کسی سے فا نہیں ادا ہوتا ہے تو جس سے بھی کوئی حرف ادا نہ ہوتا ہو اسے عقدہ کہتے ہیں اسی طرح سے جس کے اندر تمتما پایا جائے اسے بھی کیا کہتے ہیں عقدہ تمتما کیا ہوتا ہے یہ جس سے تا نہ ادا ہوتی ہو اسے کیا کہتے ہیں فی تمتمتن اور جس سے فا نہ ادا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں فی فافاتن تو چاہے کسی کے اندر فافا ہو چاہے کسی کے اندر تمتما ہو چاہے اور کوئی ہر کسی زیادہ نہ ہوتا ہو تو اسے کہتے ہیں فلاں کی زبان میں کیا ہے عقدہ ہے کہا اسی انہوں نے کہا تھا وحل العقدۃ من لسان یفقہ قولی اسفر بھی ازری ظاہری قوت میری خوش کو طبیعت پہنچا فیوس ہے تو کمبے ادا فیو لگ گمانے میں آئیے دھابا بے طریقت کمل مسلا امتر کی معنی صحیح طریقت کم سے مراد کیا ہے بدین کم مراد یہاں پر ہے ہمارا جو امسل دین ہے اس کو تو مسلح جہاں جا کے لوگ صلاح ادا کرتے ہیں اسے صف کہا جاتا ہے تو ثم تو صفا سب لوگ آ کر کے مسلح میں جمع ہوں گے جہاں اجتماع لوگوں کا ہوتا ہے وہاں تو صفن کے معنی کیا ہے مسلح مراد ہے اس کے علاوہ صفن کا دوسرا معنی ہے صفن نے سب لوگ آ کر کے سب بستا سب بسب جمع ہو جائے وہاں پر دوسرا بھومو بھی بن کے جاتا ہے فاؤ جیسا فی نفس ہی خیفت موسا تو او جیسا ادمرا کے معنی میں خیفتن خوفن کے معنی میں جی ہاں خیفتن اصل میں خا واو فا کے مادے سے لیکن یہاں سے واو کو حذف کر کے اس کے لیے بھی جا کر دیا گیا ہے یہ تعلیلات بھی کر دی امام بخاری رحمہ اللہ نے لأصلبنکم فی جذوع النخل کس معنی میں فی یہاں پر اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوا ہے ما خطبک یا سامری ما بالک یا سامری ماسا ماسو تو اسی سے آتا ہے مساس مزدر کے معنی چھونے کے معنی میں لنن صفن نہ ہو لنظر یہ اڑا دینے کے معنی میں ہے. یہاں اضحا لکھا ہم رات کے اشارہ کس کی طرف آئی ہوں شرم ناس ہو دوہا کا لفظ اس کی طرف اشارہ. وقالت لأخته قصیه قصیه کے معنی اتبعی اثر ہو جائیں پیچھے پیچھے کہاں جا رہا ہے اگر بہ کر کے جی ہاں جاؤ ذرا سا اس کے سلسلے میں بیان کرو. یہ انجن بن مہم لائے شعرون فلاسا فاصلے سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا سب ایک ہی معنی میں ہے. سمتی تعالیٰ قدر یا موسا قدر یعنی موعد با ایک وقت مقرر تھا اس پر آتش آپ آئے یہاں پر. لا تنیا فی ذکری لا تنیا مانے لا تضعفا کے معنی کمزور نہ پڑے میرے ذکر سے. تو مکان سوا سے مراد درمیانی جگہ بالکل بیچو بیچ میں. فقذفتها القيتها کے معنی میں كذلك القى السامري القى معنی صنع بنانے میں ڈالنا جو کس معنی میں یہ بنانے کے معنی میں. یعنی فنسیا کہ رب تو یہ تھا کون مکڑا چلے گئے کہاں تور پتا رب کو ڈھونڈنے کے لیے. فنسیا موسا موسا اسلام بھول گئے رب کو پہچانے میں غلطی ہو گئی ان سے. افلا يرون اللہ يرجع اليهم قولا کیا دیکھتے نہیں ہے تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا بچڑا اور دور مان رکھا لوگوں نے. یہ عجل کے بارے میں آیا ہوا ہے. قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح تابعه تابعه ثابت وعباد بن ابي علي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه الى قوله مصرف كذاب. باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن زيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي رايت موسى واذا هو رجل ضرب رجل ضرب نحيف دبلي فتلي آدمي تھے كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر. يا وہ میانہ قد کے ہیں سرخ رنگ کے کانما خرج من دماغ جیسے ابھی حمام سے نکل کے آ رہے ہوں. دماغ کے معنی حمام. وانا اشبه قلت ابراہیم به ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سلسلہ مشابہ میں میں ہوں ان سے ہوں. اس موقع سے میرے سامنے دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب. فقال اشرب حکم ہوا کہ ان دونوں میں جو چاہیں پی لیں مرضی آپ کی. کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو لیا اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی. قال سمعت ابو العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج لعبد ان يقول انا خير من جن سبيل مكه ونسبه الى ابيه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يا تو النبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کہے انا خیر من یونس ابن متی کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں. قطعی طور پر کسی کو حق نہیں کس طرح کی بات کہے. ونسبہ الی ابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نسب بیان کیا ان کے والد کی طرف. گویا کہ متی ان کی والدہ نہیں ہے بلکہ ان کے والد ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں متی کون تھی ان کی والدہ حالانکہ ایسا نہیں متی یہ والد کا نام ہے نہ کہ والدہ کا نام ان کے. تو اس کے کہنے کا کیا مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. پھر اور اس کے علاوہ دیکھیے چلیے ابھی ایک روایت اور اس کے بعد آئے گی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تذکرہ کروں گا کہ آپ نے جو اپنے آپ کو افضل قرار دینے سے منع کیا بہتر قرار دینے سے اس کی وجہ کیا ہے. جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ تو اس روایت کے اندر یہ روایت جو آگے اور روایت داری موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تدبیر دیں گے آپ. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسريته فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وقال عيسى جعد مربوع عيسى درمياني قد كان جعد جعد موسى علیہ السلام جعد ہیں عیسیٰ علیہ السلام جعد ہیں کس کے بارے میں ہے کہ جعد ہیں یہ تو سبیت الشعر پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں آپ ان کے بال کیسے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سیدھے اور موسیٰ علیہ السلام کے گمریالے بال اور یہاں کیا آ گیا عیسیٰ جعد تو الٹا ہو گیا انہوں نے کون والی روایت صحیح ہے پہلے والی یہ والی پہلے والے صحیح یہ والی صحیح انہوں نے یہ دونوں صحیح اسلام صاحب دونوں صحیح ہے ایک کوئی صحیح ہے تو یہ والی غلط ہے کیا چیز ارے اسٹیچو دنیا پتا نہیں کیا اسٹیچو بنا دی گئی انہوں نے اسٹیچو دے کے فیصلہ کریں گے حدیثوں کا تو مسئلہ ہو جائے گا تو اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاگ اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہاں جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عہدت ہے وہ بال کی جو عہدت ہے اور یہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عہدت ہے وہ بدن کی اور گوشت کی جو عہدت ہے جادن گٹا ہوا بدن جاد کے معنی کیا ہے یہ دیکھو کچھ لوگوں کے باڈی وغیرہ دیکھے آپ نے کہ یہاں گوشت نکلا تو یہاں گوشت نکلا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بدن ہے یہ موسیٰ علیہ السلام تو دبلے پتلے بجائے دبلے پتلے ہیں البتہ بال گنگلے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بال بالکل سیدھے گورے رنگ کے سرخ رنگ کے ہیں لیکن ان کا بدن جو ہے گٹھے ہوئے بدن کے ہیں گٹھے ہوئے بدن کے جس جگہ جگہ گوشت نکلا ہوا ہو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بدن ہے تو جو عہدت سے مراد اجتناز الحم مراد گوشت بھرا ہوا اس کے اندر ان کے اندر تو اجتناز الحم مراد ہے نہ کہ بال کی جو عہدت مراد ہے یہاں پر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب السقياني عن ابي سعيد سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجدهم يصومون يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق آل فرعون فقام موسى شكرا لله فقال انا اولى بموسى منهم فقامه وامر بصيامه باب قول الله عز وجل ووعد موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين يقال دكة زلزلة فدكنا يقال دكه زلزله دكه زلزله فدكتا كيا هوگا فدكتا فدككنا فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله تعالى إن السماوات والأرض كانتا رتقا كيا مطلب تو کہا گیا ہے وَأُخِذَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں بتانا ہے چاہے اُخِذَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ملا کر کے دو ہیں یا بہت سارے ہو گئے ایک ارض ہوئی اور باقی جبال کتنے ہو گئے جمع ہو گئے تو اس کے بعد فَدُكِّنَا ہونا چاہیے یا فَدُكَّتَا ہونا چاہیے تھا یہاں پر کہنا چاہتے ہیں یہ جو فَدُكَّتَا ہے دُكِّنَا کے معنی میں فَدُكَّتَا کس کے معنی میں ہے یہ فدکنا کے معنی میں ہے لیکن جبال کو ایک مانا اور ارض کو ایک مانا لہذا کیا استعمال کیا گیا ہے فدکتا یعنی ایک تو جبال اور دوسرے کون ہے ارض تو یہ بتا کہہ رہے ہیں اس کی نظیر اور موجود قرآن کے اندر کہا گیا ان السماوات والارض کنا رتقن کانتا رتقن کانتا رتقن پہلے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو آسمان کو ایک مانا اور زمین کو ایک معنی اس طرح سے تسنیہ کا زیادہ استعمال کیا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ دو چیزیں مذکور ہیں اگر جن میں سے ایک جمع ہو تو دونوں کو ملا کر کے صیغہ کون سا استعمال ہوتا ہے تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا فدکتا دکتا وکانتا کانتا رتقن جب کنہ رتقن نہیں کہا گیا تو رتقن معنی ملتصقتا دونوں باہم ایک ساتھ ملے ہوئے تھے زمین و آسمان سب اشربوا فی قلوبہم العجلہ ثوب المشرب مصبوب کے معنی میں آتا ہے اس کے اندر پیوست کر دیا گیا ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت فضل الرحمان سر کیا کر دی گئی پلا دی گئی پیوست کر دی گئی انفجرت کے معنی وہی نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. نطقنا کے معنی رفعنا کے معنی میں. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون قیامت کے دن لوگوں بے ہوش ہو جائیں گے. سب سے پہلے جسے ہوش آئے گا میں ہوں گا, اور جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کیا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا یہ کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے اور دنیا میں جو طور پر تجلی ہوئی تھی اس کے بعد جو بے ہوش ہوئے تھے وہی ان کا بدلہ ہو گیا کہ دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے ہیں لہذا دوبارہ بے ہوش نہ ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہی بے ہوشی ان کے لیے کافی ہوئی یا بے ہوش تو ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آئے, میں کہہ نہیں سکتا. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ منو سلوا تی میں جب سے منو سلوا نازل ہوتا تھا اس مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. بہت زیادہ موتیں باقی ہو رہی ہیں تو اسے بھی طوفان کہا جاتا ہے. کمل کہتے ہیں چیچڑی کو, کمل کسے کہتے ہیں چیچڑی کو, یشبہ صغار الحلم جو چھوٹے چھوٹے حلم کے مشابہ ہوتی ہے. حلم کہتے ہیں کیڑا جو کپڑوں میں پڑ جاتا ہے اور کپڑے کو خراب کر دیتا ہے. حلم ایک کیڑا ہوتا ہے, ذرا دوست میں دیکھ لوں, چمڑے میں لگ جاتا ہے. مولانا صاحب میں نے کپڑے کہتے ہیں اس کو, ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو چمڑے میں لگ جاتا ہے اور اس چمڑے کو خراب کر دیتا ہے, اسے حلم کہتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے حلم کی مانند یہ چیچڑی ہوتی ہے, اسے کمل کہا جاتا ہے. یہ جو ان کے قوم پر عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ چل رہا ہے. حقیق علی اللہ قولا, حق کی معنی میں سقط فی ایدیہم, فلما سقط فی ایدیہم, سقط معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا کل من ندم فقد سقط فی یدہ, کوئی آدمی نادم ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ سقط فی یدہ, نادم ہو گیا آدمی. فلما سقط فی ایدیہم, جب وہ نادم ہو گئے وہ لوگ. یہ عقل اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتاب العلم میں جو روایتیں پڑھ چکے ہیں دونوں روایتیں یہاں پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں, بس پڑھ لیجیے. احدا اعلم منك؟ قال لا, فاوحى الله الى موسى بل عبدنا فضل, فسال موسى السبيل اليه فجعل له الحوت ايه وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه, فكان يدفع اثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه ارايت اذا اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نرجو فارتد على اثارهما قصصا فوجدا فضلا فكان من شانهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن جلال قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ان نوفا نوفا البكاليه يزعم ان موسى صاحب الفضل ليس هو موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر. فقال كذب عبد الله. حدثنا ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا, فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قال له بلى لي عبد بمجمع البحرين وأعلم منك. قال أي رب ومن لي به؟ وربما قال سفيان أي ربي فكيف لي به؟ قال تأخذ حوتا فقد جعله في مكتل في مكتل حيثما فقدت الجود فهو ثم وربما قال فهو ثمة فأخذ جودا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة فوضع رؤوسهما فأقل موسى واضطرب الجود فخرج فسقط في البحر فاتخذت في البحر صعبة فاتخذ سبيله في البحر صعبة فأمسك الله عن الجود جرية الماء فطار في مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلق يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلم يجد موسى أن نصب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه أرأيت إذا أرينا إلى الصخرة فإني لفي الحوت كما ثاني من الشيطان أن أذكره فاستقر سبيله من البحر أجبا فكان للحوت طربا ولهما عجبا قال له موسى ذلك ما كنا نرجو فارتد على اثارهما قصصا فاولع يقصان اثارهما حتى انتهيا الى الصخره فاذا رجل مسجل بثوب فذكر موسى عليه السلام فرد عليه فقال وانا بارضك السلام قال انا موسى قال موسى ابن جبل اسرائيل قال نعم اتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى اني على علم من علم الله علمني الله لا نعلمه لا تعلمه وانت على علم من علم الله علمك الله لا اعلمه قال هل اتبعك قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قدرا الى قوله فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فعملوه بغير لون فلما ركب في السفينة جاء السور فوقع فيها على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من قارب من البحر إذ أخذ الفأس فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد طلع لوحا بالقدوم قدوم من سبيل عادة إبراهيم عليه السلام كده تذكرين بالقدوم فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير لون عملت إلى سفينتهم وخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إدرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترفقني بأمر عسرا فكانت الأولى من موسى نسيان فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع السبيان فأخذ القدر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومى سفيان بأصحاب أصابعه كأنه يفلق شيئا سفیان رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر کے بتایا جسے کوئی چیز توڑ رہا ہو کوئی طرح انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور سر اکھاڑ لیا اس کا ما إلى الأوان بيده هكذا أو أشار وأشار سفيان كأنه يمسك شيئا إلى فوقه إلى فوقه ولم أسمع سفيان ولم أسمع سفيان يذكر مائلا إلى مرض إلا إيه بار میں نے سنا مائلا کے لفظ استعمال کرتے بھی ہوں گے قال قوم أتيناه فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حالتهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سوف نبلوك بتأمين ما لم تستطع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وردنا أن موسى كان صبرا فقص علينا من خبرهما قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا لقص علينا من أمرهما قال وقرا ابن عباس رضي الله عنهما وكان أمامهم ملك بدأ وراءهم كي أمامهم ملك وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة قالت كذا فاهم وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ثم قال لسفيان سمعته منهم مرتين سفيان کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمر بن دینار سے دو بار سنی ہے اور انہی سے میں نے جا کے اس کو یاد کیا تھا کہا کہ آپ نے یہ حدیث پہلے یاد کر لی تھی کسی آدمی سے آپ نے سن کر کے حفظ کیا تھا تب گئے تھے عمر بن دینار کے پاس کہ یا تم سے سند لے رہے ہیں جے کہ انہی سے سن کر ڈائریکٹ آپ نے یاد کیا تھا سوال سوال ان کا کسی نے سوال یہ کیا پہلے سے آپ یاد کر کے گئے تھے یا کسی آدمی سے آپ نے جا کر یاد کر لیا تو پھر گئے تھے عمر دینار کے پاس جائے کہ جا کر کے ڈائن کو نہیں سے سنا تھا آپ نے حدیث کس سے میں سن کے یاد کروں گا اس کو یہ حدیث کی اور روایت کرتا ہے میرے علاوہ عمر دینار سے اور کسی سے ان کی یاد کروں گا میں. دو تین بار میں نے سنی تھی جا کر کے امر دینار سے, باقی کون روایت کرے تھی اس کی میرے علاوہ ان سے. حدثنا علي بن قشر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حديث الكوري, حدثنا محمد بن سعيد السعيد بن الاصبهاني قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن مربي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سمي الخضر لانه جلس. یہاں پر خضر علیہ السلام کو جو تسمیہ بتائی گئی کیوں ان کو خضر کہا گیا؟ سفید سوکھی ہوئی گھاس تھی, وہاں جا کر کہیں بیٹھ گئے, پیچھے دیکھ رہے ہیں تو بالکل ہری بھری لہلہا رہی ہے وہ گھاس, اسی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ خضر نام پڑ گیا ان کا. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا فقل وقولوا حصه فوزنوا فتخرجوا يزحفون على اسفارهم وقالوا حبه في شعر. یا تو بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا ادخلوا الباب سجدا, دروازے سے آپ داخل ہوں تو آپ سجدہ ریز ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جائیں آپ, وقولوا حصہ اور یہ کہتے جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے. تو اب وہ بنی اسرائیل ان کی شریف انہوں نے فبدلوا, انہوں نے اس میں تبدیلی کی, فدخلوا یزحفون علی اسفار, بجائے سجدہ کرتے ہوئے جائیں اپنے سرین کے بل گھسڑتے ہوئے لوگ داخل ہوئے, اور بجائے اس کے حصہ دیں کیا کہا انہوں نے حبتن فی شعرت, یہ روایت میں حبتن فی شعرت جو چاہیے جو کا یا دانا چاہیے, تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکمت وہ کہنے کے انہوں نے تبدیل کر کے اس طرح کے جملے استعمال کیے ان لوگوں نے. تو اس سے پہلے جو روایت آئی تھی ایوب علیہ السلام کے بارے میں اور یہ روایت دونوں ایک ساتھ پڑھی تھی آپ نے غسل کے ابواب میں, یہاں پر امام بخاری ہم دونوں کو الگ الگ کر دیا وہ ان کے تذکرے میں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں. استحیاء منہ, استحیاء منہ, کہا یا تو ان کو برس کی بیماری ہے یا ہائیڈروسل کی بیماری, اسی وجہ سے یہ ہم لوگوں کے ساتھ آ کر کے نہیں نہاتے, یا کوئی نہ کوئی مصیبت بہرحال ہے جس کی وجہ سے بچنا چاہتے ہیں. وأبرأه بالكل بري ساري عيوب سي. وقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه, فوالله إن بالحجر لندبا من أسد ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا, فذلك قوله إلى أمير الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله بما قال وكان عند الله وكيلا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما, فقال رجل إن هذه لقسمة لقسمة ما أريد بهذا الجواري, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه, ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ان هؤلاء متبر ما هم فيه, متبر معنی خسران کے معنی میں آتا ہے, وليصبروا ما علوا تدبيرا, وليصبروا کے معنی لے يدمروا کے معنی میں, ما علوا معنی غلبوا. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرني عن يوسف عن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الكباد, كباد معنی ہوتا ہے پیلو کا پھل, کباد کے معنی پیلو کا پھل, تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ سفر میں پیلو کا پھل توڑ توڑ کے ہم لوگ کھا رہے تھے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کالا کالا توڑ کے کھاؤ, یہ زیادہ عمدہ ہوتا ہے کالا والا کباد. کالا سر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں, کیونکہ جو بکریاں چراتے ہیں جنگل میں جاتے ہیں انہیں کو معلوم ہوتا ہے یہ کون سا پھل اچھا ہوتا ہے, لگتا بکریاں چرائی آپ نے بچپن میں. کہا کون سا نبی ایسے جن بکریاں نہ چرائی ہوں, جتنے انبیاء تھے سب لوگوں نے بھی انسانوں کو چرانے سے پہلے بکریوں کو چرایا ہے, یہ کس کے باب میں حدیث آئی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں حدیث آئی ہوئی ہے. جی ہاں, کتنے سال تک؟ 8 یا 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے بکریاں چلائی تھیں. کس کے رونا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی حدیث. اعوان بین ذلک النصف بین البکر والحرمہ, بوڑھی اور بکر دونوں کے بالکل درمیان, نہ بالکل نو عمر ہو نہ بالکل بوڑھی ہو. فاقع اللون ہوا صاف, صاف ستھرا رنگ ہونا چاہیے. یا عمل کے ذریعے سے سزا ہی نہ گئی. کچھ لوگوں نے سدھا دیا, کام کرتے کرتے سد گئے, کام کرا کرا کے سدھی ہوئی نہ ہو, کھیت نہ جوتتی ہو. لاشیت ابھی اس میں کہیں سفید رنگ نہیں ہونا چاہیے, جو رنگ ہے وہی صرف رنگ ہو, سفرا ہونا چاہیے, سفیدی کہیں نہ ہو, کوئی علامت نہیں ہونا چاہیے. اگر چاہیں آپ تو سفرا سودا کے معنی لے سکتے ہیں. سفرا معنی زر تو آپ کو معلوم ہے, لیکن سفرا چاہیں تو آپ کس معنی لے سکتے ہیں ابراہیم صاحب؟ ہاں, یہ سیاہ کے معنی بھی لے سکتے, سفرا سیاہ کے معنی بھی آتا ہے, جیسا کہ قرآن کی ساتھ میں آیا ہوا ہے. ہمالیہ تن سو پر کس معنی میں؟ یہ کالے کے معنی میں ہے. فدارا تم بھی ہے اختلاف تم کے معنی میں. تو ملک اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی, ملک الموت اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا, جب ان کے پاس آ کر پہنچے سخت کہو ایک تماچا لگایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا بندہ, اور آپ نے مجھے بھیج دیا. تو اس کے بعد کہا جا کر ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پوچھ پر رکھ دیں, ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال زندگی ملے گا, اس کے بعد کافر مرنا ہے تو ابھی موت آ جائے. انبیاء کرام کو جب موت آتی ہے تو اس سے پہلے انہیں اختیار دیا جاتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. انبیاء کو اختیار, چنانچہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں روایت موجود ہے, انشاءاللہ پڑھیں گے آپ وہ روایت. دیکھیے میں نے لکھ رکھا ہے یہاں پر, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, کنت اسمع انہ لا يموت نبی حتى يغير بين الدنيا والآخرة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات سنا کرتی تھی کہ اس وقت تک نبی کو موت نہیں آتی ہے کہ جب تک کہ انہیں دنیا اور آخرت کا اختیار نہ دے دیا جائے کہ یہاں رہنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے. آخر میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اللہ رسول نے اللہم الرفیق العلیٰ فرمایا, کہہ رہے میں سمجھ گئی کہ اب اختیار دیا گیا آپ کو اور ہمارے پاس اب نہیں رہیں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جا رہے ہیں. انبیاء کی موت سے پہلے انہیں اس بات کا اختیار دیا جاتا تھا, چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اختیار دیا موسیٰ علیہ السلام کو, بولے کتنے سال رہنا ہے آپ کو, ہاتھ رکھ دیجیے جتنے بال آ جائے اتنے سال رہنا ہے, کہا جب مرنا ہی آخر کار ابھی موت آ جائے, لہذا ان کی موت آئی. قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ثم لا اريتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثير الاحمر, قال وحنو اخبرنا معمر ان همام قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد.